Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd. Fe inne estagal hadis kitaballah. Ve hayral hedyu hedyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve kullu muhtesetun bid'a. Ve kulle bid'atin zalale. Ve kulle zalaletin finnar. Allah Azze ve Celle kafirlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur Bakara suresinin 27. ayetinde. Onlar Allah'a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra cayarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Ortalığı karıştırırlar. Onlar büsbütün zarardadırlar. Her insan Allah'ın varlığını ve birliğini gözüyle görmüş ve eliyle dokunmuş gibi kavrar ve bu hususta Allah'a kesin söz verir. Allah Azze ve Celle A'raf suresinin 172-174. ayetlerinde Rabbin Adem oğullarından onların bellerinde nesillerini aldığında onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimizsin biz buna şahidiz dediler. Artık kıyamet günü biz bunun farkında değildik diyemezsiniz. Şunu da diyemezsiniz. Önceden ortak koşanlar babalarımızdı. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesil idik. O batıla sapanların işlediklerinden ötürü bizi yok mu edeceksin? İşte o belgeleri böyle açık açık anlatırız. Belki dönerler. Halk arasında Bezmi Elest'te alınan misak veya Elestü bi Rabbiküm denen bu hadise insanın açık ve net olarak Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmesi hadisesidir. Ayet bu işlemin Adem oğullarının bellerinden nesillerinin alınması sırasında kesinleştiğini bildirmektedir. Neslin belden alınması, nesli devam ettirecek tohumun alınmasıdır. Kişi onunla erginlik çağına girer ve çocuğu olacak yaşa gelir. İnsan henüz çocuk yaştayken Allah'ı aramaya başlar. Bu konuda çevresini soru yağmuruna tutar. Sonunda Allah'ın var ve bir olduğunu tam olarak kavrar. Karşısına çıkan delillerle sanki Allah ona ben senin Rabbin değil miyim diye sorar. O da tam bir kararlılıkla evet Rabbimsin ben buna tanıklık ediyorum der. Benzeri durumlar çevresinde Allah'ın ayetlerini gözlemledikçe tekrarlanır durur. Bu sebeple her insan Allah'ın var ve bir olduğunu, her şeyi onun yarattığını kabul eder. Müşrik ortak koşan demektir. Ortaklık için en az iki şey gerekir. Bunlardan birincisi daima Allah'tır. Allah'ın var ve bir olduğunu bilen insan, Allah'a ortak saydığı varlık için haklı bir gerekçe bulamayacağı için ahirette şu sözü söyleyemeyecektir. A'raf suresi 174. ayetinde geçtiği gibi, önceden ortak koşanlar babalarımızdı, biz ise onlardan sonra gelen bir nesil idik. Şimdi o batıla sapanların işlediklerinden ötürü bizi yok mu edeceksin? Ergenlik çağı önemlidir. Sorumluluk bu çağda başlar. Babalar veya çevredekiler aksini söylese de erginlik çağına giren insan Allah'ın varlığına ve birliğine, onun kendisinin ve tüm varlıkların sahibi ve efendisi olduğuna kesin kez tanık olur. Kimi bunu açığa vurur, kimi de önemli olaylar karşısında ortaya çıkarır. Birçok insan bu kadar bir inancın kendine yeteceğini zanneder. Bu bir şeytanın aldatmasıdır. Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 33. ayetinde o aldatıcı şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın buyurmuştur. Kendilerine Tanrı tanımaz diyen ateistler Allah'ı işlerine karıştırmak istemeyen kimselerdir. Onlar kendilerini tanrılaştırır ve kendilerinin efendisi olmaya çalışırlar. Diğer müşrikler ise Allah ile beraber başka efendiler bulur, onları Allah'a benzer konuma getirir ve Allah'a verdikleri kesin sözden cayarlar. Ama hepsi de bilir ki Allah'ın bir benzeri olamaz. Şirke düşenler Allah'a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra caymış, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesmiş olurlar. Çünkü Allah'a karşı aracı koymak doğrudan ilişkiyi kesmektir. Bütün peygamberler insanlara Allah'tan başkasına ibadet etmemelerini söylemişlerdir. İbadet sözlükte taat anlamına gelir. Taat ise boyun eğmek demektir. Daha çok emre uymak ve izinden gitmek anlamında kullanılır. Türkçe'de buna kulluk ve kölelik denir. Allah'tan başkasına ibadet etmemek, ondan başkasına kul ve köle olmamak anlamına gelir bu. Bu da hürriyetin zirve noktasıdır. Fıtrat hür olmayı gerektirir. Ama insanlar güçlerinin yettiğini kendilerine köle etmeye, güç yetiremediklerine de köle olmaya yatkındırlar. Erginlik çağına girmiş kişi imtihan gereği iç ve dış baskılarla yüz yüze gelir. Kendi iç dünyasından ve dışarıdan gelen bu baskılar onu zihinsel ve duygusal köleliğe iterler. Bunlar fıtratı bozmaya yönelik baskılardır. Uyulması gereken fıtrattır. Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve bu yapıyı oluşturan yaratılış, değişim, gelişim ilke ve kanunlarını ifade eder. İnsanların, hayvanların, bitkilerin, yerin, göğün, hasılı her şeyin yapısı ve işleyişi buna göredir. İnsanın içinde ve çevresinde görüp durduğu ayetler fıtrat ayetleridir. Kur'an ise fıtratın kelama dönüşmüş halidir. İmtihan hür ortamda yapılır. İnsan karar alırken de, uygularken de hürdür. Fıtrattan edindiği bilgiler sayesinde yaptığının iyi mi, kötü mü olduğunu fark eder. Kendine zorla yaptırılan şeylerden de sorumlu tutulmaz. Bu durumda insanın sahip olduğu üç şey ortaya çıkmaktadır. Birincisi, karar alma hürriyetidir. İnsanın aklı ve kalbi vardır. Kalp, karar organı, akıl onun yanında, fıtrata uymayan şeyleri ayıklamakla görevli uzmandır. Karar, akla uyarsa fıtrata da uyar. Bir hata yapılırsa kolaylıkla anlaşılır ve düzeltilir. Akıl ve kalp kişinin alabildiğine hür olduğu sahadır. Burada verilen karara kimse karışamaz. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 284. ayetinde göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çekecektir. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter buyurulmuştur. İçinde olan ile içinden geçen aynı şey değildir. İçinde olan iman, küfür, sevgi, nefret, kin, iyi niyet gibi şeylerdir. İçinden geçenler ise şeytan vesvesesi, duygular, istekler, beklentiler ve diğer bazı hususlardır. İşte olana engel olunabilir ama içinden geçene engel olunamaz. Dinin özü imandır. İmanın temeli de onu içten kabul etmek yani kalp ile tasdiktir. Kalpteki tasdiki bir o kişi bir de Allah bilir. Orası insanın en hür olduğu yerdir. Bu sebeple hiç kimse bir inancı kabule veya inkara zorlanamaz. Çünkü bu fıtrata aykırıdır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 256. ayetinde dinde zorlama olmaz, doğru ile eğri birbirinden iyice ayrılmıştır. Kim azgınları, tağutları tanımaz da Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Allah iştendir, bilendir buyurulmuştur. İnsan ibadete de zorlanamaz çünkü ibadet için niyet gerekir. Niyet bir şeye içten karar vermektir. Ameller niyetlere göredir. Bir ibadetin ne maksatla yapıldığını tam olarak bir o ibadeti yapan bir de Allah bilir. Niyetsiz ibadet yapılamadığından zorla ibadet olmaz. Birisine zorla namaz kıldırılabilir ama niyet etmezse namaz kılmamış, boşuna yatmış kalkmış olur. Bu da bir şeye yaramaz. Davranışlara yön veren insanın içinde olanlardır. Kalbinde iman olduğu halde baskılar sonucu farklı davrananın sorumlu tutulmaması bu yüzdendir. Allah Azze ve Celle Nahil suresinin 106. ayetinde şöyle buyurur. Kim inandıktan sonra Allah'ı görmezlikten gelir, kafir olursa, kalbi iman ile huzur bulmuşken baskı altında bırakılmış olan hariç, ama kim içini küfre açarsa üstüne Allah'ın gazabı çöker. Onların payına düşen büyük bir azaptır. İkincisi, yaptığı şeyin farkında olmaktır. Allah Teala Şems suresinin 8 ila 10. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Nefse isyankarlığını ve takvasını ilham edenin hakkı için onu arındıran gerçekten umduğuna kavuşmuş, kirletip karartan da kaybetmiş olur. Fıtrata aykırı davranan önce irkilir, sonra ya vazgeçer ya da devam eder. Onu irkilten Allah'ın nefse isyankarlığını ilham etmesidir. Bu ona yapılan uyarı, yanlış yapıyorsun uyarısıdır. İsyandan sonra da bir iç sıkıntısı duyar. Bu da onu tevbeye teşviktir. Takva, kendini kötü duruma düşmekten korumak demektir. Bu salih bir davranıştır ve salih davranışlar insanın içini rahatlatır. Bu da Allah'tan ona bir ilham, yani nefse takvasını ilhamdır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Vâbis abi Mâbet radıyallahu anh diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gittim. İyilikten ve günahtan sormaya mı geldin dedi. Evet dedim. Parmaklarını bir araya getirip göğsüne vurdu ve 3 kere şöyle dedi. Nefsine danış, kalbine danış Vâbis'a. İyilik nefsin yatıştığı, kalbin yatıştığı şeydir. Günah da içe dokunan ve göğüste tereddüt doğuran şeydir. İsterse insanlar sana fetva vermiş, yaptığını uygun bulmuş olsunlar. Bunu İmam Darimi rivayet etmiştir. Doğru karar veren kişinin içi rahat olur. Kararını uygularken de mutluluk duyar. Yanlış karar ise hem karar verme süreci içinde hem de uygulama esnasında kişiyi rahatsız eder, çünkü fıtrata aykırıdır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 277. ayetinde kimler inanır, salih ameller işler, namazı dosdoğru kılar ve zekatı verirlerse onlara Rableri katında ödül vardır. Üstlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Üçüncüsü tezekkürdür. İç ve dış dünyadaki ayetlerden edinilen bilgileri zihne yerleştirmek ve kullanıma hazır halde tutmak gerekir. Bu tür bilgiye zikir denir. Onu kalbe ve dile getirme ve hatırlama da zikirdir. Bu bilgilerin yanlışları da olur. Aklını kullananlar o yanlışları ayıklayabilirler. Onların doğru olanları ile Allah'ın kitabı arasında tam bir uyum bulunur. Bu sebeple Kur'an'ı okuyan her insan içinde ona karşı bir güven ve tatmin duygusu oluşur. Peygamberler insanları tezekküre çağırmışlardır. Tezekkür, zihinde var olan bilgiyi harekete geçirmektir. İbrahim Aleyhisselam puta tapanlara tezekkür etmez misiniz derken, fıtrattan edindiğiniz bilgilerle benim sözlerimi karşılaştırıp yaptığınız yanlışı görmez misiniz demiş olmaktadır. Bu onları iç muhasebesi yapmaya bir davettir. Fıtrattan alınan doğru bilgi zikir olduğu gibi ilahi kitapların ortak adı da zikirdir. Allah Teala Ra'd suresinin 28. ayetinde şunu iyi bilin ki kalplerin yatışıp rahatlaması Allah'ın zikriyle olur buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle Hicr suresinin 9. ayetinde o zikri biz indirdik, ne olursa olsun onu koruyacak olan da biziz buyurulmaktadır. Allah'ın elçileri, peygamberleri, insanlarda var olan doğru bilgileri harekete geçirdikleri, yani evrensel doğruları söyledikleri için etkili olmuşlardır. Herkese Allah'ın bir elçisinin tebliği ulaşmamış olabilir. Bu açıdan insanlar iki kısımdır. Bir kısmı bir elçinin, bir peygamberin tebliğini almış, ikinci kısmı ise böyle bir tebliğ ile muhatap olmamış olur. Kendisine tebliğ ulaşmamış kimselere gelince, kendine bir elçinin tebliği ulaşmamış olanın sorumluluğu fıtrata uymakla sınırlıdır. Fıtrata uymak şirke karşı, yani Allah'tan başkasına kul olmaya karşı direnmeye gerektirir. Allah Teala Nisa suresinin 48. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar buyurmuştur. Allah'ın varlığının ve birliğinin delili her yerde sayısız miktarda olduğu halde ortak koşulanlarla ilgili hiçbir delil yoktur. Bu konuda tek dayanak gelenektir. Allah Azze ve Celle onlara Allah ne indirmişse ona ve o elçiye gelin denince şöyle derler. Atalarımızda ne bulmuşsak o bize yeter. Ya ataları bir şey bilmez, doğru yolda tutmaz kimseleri idiyse. Maide suresinin 104. ayeti. Yine Yunus suresinin 66. ayetinde İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse Allah'ın yakınından ortaklara yalvaranlar neyin peşindedirler? Onların peşine takıldığı sadece kuruntudur. Onlar sadece yalan söylerler. Aklını kullanan bu batağa düşmez, çünkü Yunus suresinin 100. ayetinde beyan edildiği gibi Allah o pisliği aklını kullanmayanların üstüne bırakır buyurulmuştur. Bu sebeple insana tebliğ ulaşsın veya ulaşmasın, onun bağışlanmayacak günahı şirk günahıdır. Evet, Araf suresi 163. ayetini tekrar edelim. Şunu diyemezsiniz. Önceden ortak koşanlar babalarımızdı, biz ise onlardan sonra gelen bir nesil idik. o batıla sapanların işlediklerinden ötürü bizi yok mu edeceksin? Helak mı edeceksin? Bunu diyemezsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kendisine peygamber tebliği ulaşmamış olanlar bir peygamberden öğrenilebilecek şeylerden yani vahiyden sorumlu olmazlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 286. ayetinde Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez buyurmuştur. Kendine Allah'ın elçisinin tebliği ulaşan kişiye gelince böyle bir kimse önce o elçiyi sorgulamalıdır. Çünkü Allah her elçiye, her peygambere onun peygamberliğini ispatlayacak belge, delil vermiştir. Taklidi mümkün olmadığı için o belgeye mucize denilir. Mucizeyi gören kişi Allah'ın ona elçilik görevi verdiğini gözüyle görmüş gibi kavrar. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani ben şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir dememiz bundandır. Onun mucizesi olan Kur'an'ı anlayan herkes bu kanaate varır. Allah Teala Nisa suresinin 115. ayetinde doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim o elçiden ayrı düşer ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu gittiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o buyurmuştur. Fıtrata uyanlar benliklerini koruyan, doğru olduğu için dine uyanlardır. Allah Azze ve Celle bunlarla ilgili olarak şöyle buyurur. Fussilet suresi 30-33. Ayetler arasında bu beyan. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra doğru davrananlar. Onların üzerlerine melekler iner ve korkmayın, üzülmeyin, size söz verilmiş cennet ile sevinin derler. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Ahirette sizin için canınızın çektiği her şey vardır. Sizin için orada istediğiniz her şey vardır. Bu, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah tarafından bir ziyafet olarak verilecektir. Allah'a çağıranın, iyi işler yapanın, salameler işleyenin ve ben Müslümanım diyenin sözünden daha güzeli kimin sözüdür? Kendi arzularına uygun olarak yaşamak isteyenler, Allah'ın her şeyi vermesini ama emir vermemesini isterler. Bunlardan bazıları da Allah'a kulluğu isteklerinin kabulüne vasıta sayarlar. İşler iyi giderse sevinir, dine sarılırlar. Kötü giderse umutsuzluğa kapılır, yoldan çıkarlar. Bunlar dine doğru olduğu için değil, menfaatlerine uygun düştüğü için uyarlar. Menfaatleri bozuldu mu kararları değişir, çareyi başka kapılarda aramaya başlarlar. Onun için bunlara, bu gibilere de kararsızlar denmesi uygun olur. Evet, fıtrata uymayan kimseler vardır. Allah Azze ve Celle Rum suresinin 40. ayetinden 44. ayetine kadar olan bölümde mealen şöyle buyuruyor. Sizi yaratmış olan, sonra size rızık veren, sonra canınızı alacak olan, sonra yeniden diriltecek olan Allah'tır. Ortaklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı. Bu yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın diyedir. Belki vazgeçerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın bakın ki bundan evvelkilerin sonu nasıl olmuştur. Onların çoğu müşrik kimselerdi. Sen yüzünü o doğru dine yönelt. Bunu Allah tarafından gelecek olan ve savma imkanı olmayan bir günden önce yap. İnsanlar o gün bölük bölük bölüneceklerdir. Kim kafir olursa kafirliği kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa kendileri için hazırlık yapmış olurlar. İnsanların çoğunun müşrik olması, çoğunun fıtrata uymaması demektir. Müşrik ortak koşana denir. Beyan ettiğimiz gibi ortaklık en az iki şey arasında olur ve bunlardan biri daima Allah'tır. İkincisi değişir. Bazen değer verilen bir varlık, bazen de bir ruhani olur. Allah'a ortak sayılan bu varlıklara Allah'a ait özellikler yakıştırılır. Allah ile bitecek işin ancak onların araya girmesiyle olacağına inanılır. Böylece kişi Allah'tan önce bu aracıya kul olur. Çünkü aracılar yarı insan, yarı tanrı sayılırlar. Hristiyanların 451 senesinde Kadıköy'de toplanan 4. Ökümenik Konsili'nde İsa Aleyhisselam'ın mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip gerçek tanrı ve gerçek insan olduğuna karar vermeleri bundandır. Bu aklın ve fıtratın kabul edemeyeceği bir iddiadır. Bu sebeple bu tür inançlara sahip olanlar akıllarını kullanmaya yanaşmaz, uydurma iddialar, telkinler ve manevi baskılarla insanları şartlandırmaya çalışırlar. İnsanlardan bir kısmı da kendilerini tanrılaştırarak Allah'tan önce kendilerine kul olurlar. Kendilerine kul olanlar, gönüllerince yaşamak isteyen kimselerdir. Karşılarına Allah'ın bir elçisinin tebliği ile çıkılınca çok rahatsız olurlar. Çünkü Allah'ın her şey vermesini ama emir vermemesini isterler. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ı ve elçilerini görmezlik ederek kafir olan, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, birine inanır diğerini tanımayız diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, onlar hak ederek kafir olanlardır. O kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresinin 150 ve 151. ayetleridir bunlar. Bunların bir kısmı Allah'ın emirlerini sınıflara ayırır, kimini uygun görür, kimini görmezler. Bazıları kendilerini Tanrı tanımaz saydıkları için onları ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Kendine kul olanların bir kısmına Tanrı tanımaz yani ateist denir. Bunların bir kısmı önder kişiler, bir kısmı da onların takipçileridir. Önderler fıtrata uyma yerine fıtratı kendilerine uydurmaya çalışır, görüş ve teoriler ürettirirler. Kimileri de itibarını kaybetme korkusuyla ateizme sarılır. Bunların ortak yönü kendi arzu ve heveslerine uygun bir dünya kurmak ve böyle bir dünyada yaşamaktır. Allah Azze ve Celle Câsiye suresinin 23. ayetinde kendi hevasını, kendi arzusunu kendine tanrı ilah edineni görmedin mi? Bilgili olduğu halde Allah onu sapık saymış, kulağında ve kalbinde izler, gözünün önünde perde oluşturmuştur. Allah sapık saydıktan sonra onu kim yola gelmiş kabul edebilir? Hiç düşünmez misiniz? Bunlar kendine aşık, kendini kainatın merkezi gören ve kendi doğrularını evrensel doğru sayan, dünyası dar, çözemediği problemler sebebiyle huzursuz ve hırçın kimselerdir. Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 43-44. Ayetlerinde kendi hevasını kendine ilah edineni görmedin mi? Oysa sen mi vekil, ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen zannediyor musun ki onların çoğu söz dinler veya aklını çalıştırır? Onlar en'am gibidirler yani hayvanlar gibidirler. Hayır, daha düşük seviyededirler. Koltuğunu kaybetme korkusuyla ateizme sarılanların işi daha da zorlaşır. Bunların karşısına hangi delille çıkılırsa çıkılsın aldırmazlar ve hırçınlıkları artar. Nitekim bunlardan biri olan Firavun, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğundan şüphe duymadığı halde onu kabul etmemişti. Konuyla ilgili ayet şu şekilde geliyor. Belgelerimiz bütün açıklığıyla onlara gelince bunlar apaçık büyüdür dediler. Belgeleri içten kesin olarak anladıkları halde zalimlikten ve büyüklük taslamadan dolayı onlara karşı inkarcılık yaptılar. Neml suresinin 13-14. Ayetlerinde geçer bunlar. Firavun'un Tanrı tanımazlardan olduğunu şu ayetlerden anlıyoruz. Araf suresinin 104-105. Ayetlerinde Musa dedi ki, bak Firavun, ben alemlerin Rabbinin bir elçisiyim. Bana düşen Allah'a karşı gerçek dışı bir şey söylememektir. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Şuara suresinin 23 ila 29. ayetlerinden itibaren Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de neyin nesi oluyor? Dedi ki, kesin olarak inanacaksanız o göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki her şeyin Rabbidir. Çevresinde bulunanlara dedi ki, işitmiyor musunuz? Musa devam etti. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun dedi ki, size gönderilen elçiniz gerçekten delidir. Musa dedi ki, eğer aklınızı kullanabilirseniz o doğunun, batının ve bu ikisinin arasında olanların Rabbidir. Firavun, hele benden başkasını tanrı edin, andolsun seni zindanlıklardan biri yaparım. Evet, Firavun önce akıllı, sabırlı, bilgili ve güçlü görünüp Musa Aleyhisselam'a cevap vermeye çalıştı. Başarılı olamayınca hırçınlaştı ve aşırı tepkiler gösterdi. Allah Azze ve Celle Taha suresinin 56 ila 59. ayetlerinde şöyle buyurur. Firavun'a belgelerimizin hepsini gösterdik ama o yalana saptı ve direndi. Dedi ki, sen büyün ile bizi toprağımızdan çıkarmaya mı geldin Musa? Ne olursa olsun sana onun dengi bir büyü getireceğiz. Bizimle senin aranda bir buluşma yeri belirle, düz bir yer olsun ki ne biz cayalım ne de sen. Musa dedi ki, buluşmamız bayram gününüzde, insanların toplandığı kuşluk vaktinde olsun. Yunus suresi 79. ayetinde Firavun dedi ki, bana bütün bilgin büyücüleri, bütün ilim sahibi büyücüleri getirin dedi. Büyücüler ve halk toplanır, gösteri başlar. Şuara suresi 43-44. Ayetlerinde anlatıldığı üzere, Musa büyücülere ne atacaksanız atın dedi. İplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücü adına üstün gelen biz olacağız dediler. Taha suresi 66. ayetinde değnekleri ve ipleri büyüleri yüzünden Musa'ya sanki yürüyorlarmış gibi geldi buyrulur. Şuara suresinin 45. ayetinde Musa da değneğini attı, birden onların uydurduklarını yutmaya başladı. Araf suresi 118-119. ayetlerinde hak yerini buldu, onların yaptıkları da boşa gitti. Orada yenildiler ve küçük düştüler. Evet, Şuara suresinin 46-49. ayetlerinde şöyle devam ediyor. Büyücüler hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine inandık. Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun dedi ki, ona inandınız ha? Ben size izin vermeden. Muhakkak o sizin büyüğünüzdür. Size büyüyü öğreten odur. Yakında iyice öğreneceksiniz. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım. Taha 72-73. ayetlerinde şöyle devam eder. Büyücüler dediler ki, biz seni ne bize gelen apaçık mucizelere üstün tutarız, ne de bizi yaratana. Haydi ne karar vereceksen ver, sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Biz Rabbimize inandık ki, hem hatalarımızı hem de bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlasın. Allah'ın vereceği daha iyi ve daha kalıcıdır. Mü'min suresinin 26-27. ayetlerinde mealen şöyle anlatılır. Firavun dedi, bırakın beni Musa'yı öldüreyim, o da Rabbini çağırsın bakalım. Çünkü korkarım o sizin dininizi değiştirir veya bu toprakta karışıklık çıkarır. Musa şöyle dedi, işte ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Hesap gününe inanmayan her kibirlinin şerrinden. Bunlar Allah'ın varlığını bilirler ama açığa vurmak istemezler. Ümitlerinin kaybolduğu, gizlemenin bir anlam taşımadığı zaman bunu açığa vururlar. Yunus suresinin 90. ayetinde Firavun boğulmayla yüz yüze gelince dedi ki, İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben ona teslim olanlardanım. Bunların arkasından gidenler de bunlar gibi değerlendirilirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Firavun kavmini küçümsedi ama onlar ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim idiler. Zuhruf suresi 54. ayet. Kendisine kul olanların tamamı Allah'ı bilirler. Bahsettiğimiz bu tanrı tanımazlar, yani ateistlerin görüntüde bir farkı vardır ama aslında onlar da bu grupla aynıdır. Kendine kul olanların başında iblis gelir. Allah Adem'e secde emri verince iblis, kendi şartlarına uygun görmediği için secde etmemişti. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Bir gün Rabbin meleklere dedi ki, ben kurumuş çamurdan, değişken kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Bütün melekler hemen topluca secde ettiler. İblis öyle yapmadı. Secde edenlere katılmakta, katılmamakta direndi. Allah dedi ki, İblis, senin neyin var ki onlarla birlikte secde etmedin? Dedi ki, kurumuş çamurdan, değişken kara balçıktan yarattığın insana secde edemem. Allah dedi ki, öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Hicr suresi 28-34. ayetlerinde anlatılır bu. Bakara suresinin 34. ayetinde de o direnmiş, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu buyrulur. İblis Adem'e değil Allah'a karşı büyüklenmişti. Çünkü uygun bulmadığı Allah'ın emriydi. Bu yüzden Allah ona in oradan, orada büyüklenmek sana düşmez. Çık. Sen alçağın tekisin demişti Araf suresi 13. ayetinde. İblis Allah'ın ne varlığını ne de birliğini inkar etmiştir. Sapık sayıldıktan sonra bile şöyle demiştir. Doğrusu ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası pek ağırdır. Enfal suresi 48. ayet. İblis ahirete de inanır. Çünkü kovulunca şöyle demişti Hicr suresinin 36. ayetinde. Rabbim hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı. İblisin kafirliği Allah'a şart ileri sürmesiyle başladı ve artarak devam etti. Çünkü Allah'a şart ileri sürmek kendini o konuda onunla eşit görmektir. Bu da kendini tanrılaştırmaktan başka bir şey değildir. Büyüklenmenin en kötüsü işte budur. Büyüklere kul olanlar da vardır. İslam'ın dışına çıkan her insan ya nefsinin ya başkasının kölesi olur. Yanlış yolda olduğu için kendine destekçiler arar. Kendisi gibi düşünenlerle birlik olur. Bunların ortak hatası, ortak değerleri olur. Bu yanlış değerler etrafında kenetleşirler. Putperestlerde de bu özelliği Kur'an şöyle anlatır. Ankebut suresi 25. ayetinde. İbrahim dedi ki, Allah'ın yakınından putlara tutulmanızın sebebi sadece bu dünyada aranızda bir sevgi bağı oluşsun diyedir. Her insan yaptığı yanlışın farkındadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Her millete bir elçi gönderdik. Allah'a kul olun ve tağutlardan uzak durun diye. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı da sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezin dolaşın da o yalancıların sonu ne olmuş bir görün. Nahl suresi 36. ayet. Fatır suresinin 24. ayetinde de ey Muhammed, seninle o gerçeği, Kur'an'ı müjdeci ve uyarıcı olasın diye gönderdik. Her ümmetin geçmişinde bir uyarıcı kesin vardır. Her millete elçi gönderildiğine göre mevcut dinlerden her birinin temelinde bir elçinin tebliğini bulmak mümkündür. Nitekim Kur'an'ın müşrik saydığı Mekke'nin geçmişinde İbrahim ve İsmail peygamberler vardı. Allah her ikisine de selam etsin. Kureyşliler İbrahim aleyhisselam soyundan gelmekle övünür. Ondan kalma hac ve umre ibadetlerini yerine getirirlerdi. Geçmişlerinde İbrahim ve İsmail aleyhisselam olmasına rağmen eski Mekkeliler şirke düşmüşlerdi. Hristiyanların büyük bir bölümü ise İsa aleyhisselamı ve kutsal ruhu yani Cibril aleyhisselamı sonradan Allah'a ortak saymaya başlamışlar ve şirke düşmüşlerdir. Allah Azze ve Celle dinlerdeki bozulmanın nasıl başladığını ehli kitaba hitaben söylediği şu sözleriyle açıklamaktadır. Ey ehli kitap! Dininizde sınırı aşmayın. Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemeyin. Meryem oğlu İsa Allah'ın sadece elçisi, Meryem'e yönettiği sözü ve onun bir ruhudur. Artık Allah'a ve elçisine iman edin. Tanrı üçtür demeyin. Buna bir son verin, sizin için iyi olur. Allah tek ilahtır, onun çocuğa ihtiyacı olmaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresinin 171. ayeti. Sınırı önce Yahudiler aşmış, Hristiyanlar onları takip etmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. De ki, ey ehli kitap, dininizde haksız yere aşırılık yapmayın. Daha önce sapmış bir kavmin arzusuna uymayın, onlar çoklarını yoldan çıkardılar. Kendileri zaten doğru yoldan çıkmışlardı. İsrailoğulları içinden kafir olan bu kimseler, hem Davud'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu onların isyan etmeleri ve sınırı aşmaları sebebiyleydi. Maide suresi 77-78. ayetler. Yahudi ve Hristiyanlar bu şekilde aşırılıklar yaparak kendi din adamlarına kul olmuşlardır. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 31. ayetinde şöyle buyurur. Alimlerini ve din büyüklerini Allah ile aralarına Rab olarak koydular. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa onlara verilen emir sadece tek bir ilaha kul olmalarıydı. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların şirkinden uzaktır. Ayette geçen akbar, iz anlamına gelen hibr kelimesinin çoğuludur. Bilgileri insanların gönlünde iz bıraktığı için alim anlamında kullanılmıştır. Halil bin Ahmet'e göre hibr din alimlerinden bir alim demektir. İster zımmi olsun isterse ehli kitaptan iken Müslüman olmuş olsun fark etmez. Ruhban tekil olabildiği gibi rahip kelimesinin çoğulu da olabilir. Kökü ruhbanlık yani er-ruhbaniyedir. Çok ibadet yükü altına girme anlamına gelir. Biz de bu işi yapanlara sofu, sufi veya derviş, onların başında olanlara da şeyh denir. Halk bunları din büyüğü kabul eder. Erbab, Rab kelimesinin çoğuludur. Rab, sahip demektir. Araplar kölenin sahibine Rab derler. Yusuf aleyhisselam hapisteyken, hapisten çıkıp krala içki sunma görevi alacak olan köleye şöyle demişti. Rabbinin yanında benden bahset. Yusuf suresi 42. ayetinde belirtildiği gibi. Bizde kölenin sahibine efendi denir. Bir din büyüğünü Allah ile kendi arasında bir Rab, bir efendi olarak yerleştiren kişi ona tanrılık özelliği vermiş olur. Bu da kişiyi şirke sokar. Nitekim Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı araya sokar ve ona Rab derler. Kimi din büyüklerine efendi baba denmesi boşuna değildir. Ayetin mealine karşı yapılacak en tutarlı itiraz şu olur. Akbar ve ruhban kelimeleri daha çok ehli kitabın din adamları için kullanılır. Siz bu mealle Müslüman alimleri ve din adamlarını da bu kapsama sokmuş oluyorsunuz. Bu itiraza şöyle cevap verilir. Din alimlerini ve din büyüklerini efendileri kabul edip onların karşısında köle gibi olan ve onlara kayıtsız şartsız itaat edenler onları Rab edinmiş olacakları için ehli kitapla aynı konuma düşmüş olurlar. Adi bin Hatim diyor ki, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Boynumda altın bir haç vardı. Adi, at o putu dedi. Ondan bu ayeti dinledim. Dedi ki, onlar bunlara ibadet etmediler ama bir şeyi helal sayarlarsa helal saydılar, haram sayarlarsa haram saydılar. Onları Rab edinmeleri böyle oldu. Birçok Müslümanın da bu konuda bu duruma düştüğü gözlenmektedir. Bazıları sıkıntıya düşünce Allah'ın yardımını almak için Allah'a yakın bildikleri kişileri araya koyarlar. Önce kabirlerine koşar, onun ruhaniyetinden yardım isterler. İstekleri olmazsa Allah'a yakın bildikleri din büyüklerine koşarlar. Onların bir kısmı doğru yolu gösterirler, bir kısmı ise gelenlerin kendilerine bağlanmalarını ve cemaatlerinin bir üyesi olmalarını şart koşarlar. Bunlar da Allah ile ilişkileri onlar aracılığıyla yürütmek ve yardım alıp sıkıntıdan kurtulmak için onlara bağlanır, hediyeler sunar, huzurlarında saygıyla eğilirler. Bunların Allah'tan aldıkları bir yetkiyle kendilerine yardım edecekleri hayalini kurarlar. Böylece ellerine bir şey geçmeden en büyük zarara uğramış, şirke düşmüş olurlar. Allah Teala bunlar hakkında Tevbe suresinin 31. ayetinde az önce okuduğumuz gibi onlar alimlerini, din adamlarını Rabler edindiler buyuruyor. Evet, Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara Maide suresinin 68. ayetinde şöyle buyurur. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı ve İncil'i ve size Rabbinizden indirileni uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Ya Muhammed, sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan birçoğunun sadece aşırılığını ve kafirliğini artıracaktır. O kafirler topluluğuna üzülme. Allah Teala Müslümanlar için de benzer bir uyarıda bulunmuş ve şöyle demiştir. Kim Rahman'ın zikrini bulanık görürse başına bir şeytan sararız. O onun arkadaşı olur. Onlar bunları yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını zannederler. Zuhruf suresi 36-37. ayetler. Kur'an fıtratın kelama dönüşmüş şekli olduğu için dili evrenseldir. Onu açıklayan ve tebliğ eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dili de evrenseldi. Kur'an'da anlatılanlar her insanın kendi içinde ve çevresinde gözlemlediği fıtrat ayetlerinin gereği olduğundan onu anlamak ve kavramak kolay olur. Yorumlar ise yereldir. Hangi mezhep, hangi yorum veya hangi alimin görüşü olursa olsun yerel unsurlar taşır. İnsanlara onları hayata bağlayacak olan Kur'an ve sünneti anlatmak, doğru dini tebliğ etmek gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih amel işleyen müminlere kendilerini büyük bir karşılığın beklediğini müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için elemli bir azap hazırlamışızdır. İsra suresi 9-10. ayetler. Evet. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 22. ayetinde Allah'a benzerler uydurmayın, siz bunu bilirsiniz buyuruyor. Herkes Allah'ın benzerinin olamayacağını bilir. Bu yüzden kimse onun heykelini yapamamıştır. En büyük hastalık Allah ile ilişkiyi aracılarla kurmaya çalışmaktır. Allah'a dair sayısız delil olduğu halde aracılarla ilgili delil yoktur. Buna inananların tek dayanağı atalarına dayandırdıkları haberlerdir. Allah tek olduğu halde aracı olacağına inanılanlar sayısızdır. Her topluluk kendi hayaline göre farklı aracılar uydurur. Bu onları şirke sokar. Çünkü bu aracıların Allah'a ait bazı özelliklere sahip olduğu varsayılır. Allah'a yakın bilinir ve Allah'tan önce onlara köle olunur. Allah kral, onlar da onun yakınları gibi görülürler. Allah Teala şöyle buyurur Zümer suresi 3. ayetinde. İyi bil ki saf, halis din Allah'ın dinidir. Allah ile kendi aralarına koydukları velilere tutulanlar derler ki, biz onlara başka değil, sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kul oluruz. Aracıların değişmesi ile dinlerin adı değişir. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı, Kutsal Ruh'u, Meryem'i, havarileri ve kilise babalarını, Taoistler, Taoyin gibi, Mekkeli müşrikler Allah'ın kızları diyerek bazı melekleri aracı sayar, onların putlarını yaparlardı. El-Lat, El-Uzza ve El-Menat Mekke'nin meşhur putlarıydı. Allah'ın kızları saydıkları için isimlerini Allah'ın isimlerine benzetmişlerdi. El-Lat, Allah'ın, El-Uzza, El-Aziz'in, El-Menat da El-Mennan'ın benzeridir. Allah Teala şöyle buyurur. Gördünüz değil mi El-Lat'ı ve El-Uzza'yı? Diğer üçüncüsü El-Menat'ı.

Bu şahıs aracı yaptığı din büyüğünün cemaatine girer, ona kul olur, hediyeler, adaklar sunar, huzurunda saygıyla eğilir ve şirke düşer. Eline bir şey geçmeden en büyük zarara uğrar. Allah Azze ve Celle Yasin suresinin 74-75. Ayetinde belki kendilerine yardımlar dokunur diye Allah'ın yakınından tanrılar edindiler. Ama onların yardıma güçleri yetmez. Oysa ki kendileri onlar için hazır askerdirler. İnsanların çoğu olağanüstü saydıkları bir kısım varlıkları, ata ruhlarını, bir de Allah'a yakın bildikleri kişileri araya koyarak isteklerini Allah'a ulaştırmaya ve kabul ettirmeye çalışırlar. İşte bu İslam ile batıl inançları ayıran temel farktır. 11. 12. ve 13. ayetler bu yola giren bir Müslümanın pek derin bir sapıklığa düşmüş olacağını, hem dünyayı hem de ahireti kaybedeceğini bildiriyor. İşte apaçık kayıp da budur. 14. ayet, Allah iman eden ve salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah dilediğini yapar. Bunlar sıkıntılar karşısında yüzüstü geri dönmeyip sabır gösterenlerdir. Bu zor bir iştir. Allah Azze ve Celle Lukman suresinin 17. ayetinde şöyle buyurur. Bir gün Lukman oğluna demişti ki, yavrum namazı sürekli kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Evet, 15. ayet, kim Allah'ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa, bir sebebe tutunup göğe Allah'a yönelsin, diğer ilişkiyi derhal kessin, baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi yoksa gidermeyecek mi? 16. ayet, işte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirmişizdir. Şüphesiz Allah isteyeni yola getirir. Sözü edilen kişinin aracılarla Allah'ı ikna çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış, bu onu bunalıma sokmuş ve korumasız bırakmıştır. Aslında o her şeyin Allah'ın elinde olduğunu da bilir. Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 31-32. Ayetlerinde şöyle buyurur. Desen ki gökten ve yerden size rızık veren kim? Ya da işitmenin ve gözlerin sahibi kim? Kimdir o diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran? Ya her işi çekip çeviren kim? Onlar Allah'tır diyeceklerdir. De ki, öyleyse hiç sakınmaz mısınız? İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah budur. Hakkın ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl çevriliyorsunuz? Sıkıntı geçmeyince Allah'tan kendine dünyada da ahirette de yardım görmeyeceği kanaatine varır. Allah sonsuz merhametiyle şöyle demiş oluyor. O yanlış yolları bırak, emrime uy ve doğrudan bana yönel. Bunalımdan çıkıp çıkmayacağını gör. Ayette geçen bazı kelimeler, mesela es-sebep, aracı, vesile, vasıta anlamındadır. Müslüman Allah ile arasında aracı koymaz. Çünkü o kendine şah damarından daha yakındır. Ama Müslümanın da sarılacağı sebep ve vesileler vardır. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 35. ayetinde, ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona bir vesile arayın. Onun yolunda gayret gösterin, belki umduğunuza kavuşursunuz. Ayetteki vesile eliflamlıdır. El vesile şeklindedir. Yani bilinen, Kur'an'ın ve sahih sünnetin birçok yerinde açıklanmış olan vesiledir. Mesela bir ayet şöyledir. Ey iman edenler, sabır göstererek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. Bir başka ayette şöyle gelir. Yine Bakara suresinde 277. ayet. Kimler iman etmiş ve salih ameller işlemiş, namazı sürekli kılmış, zekatı vermiş olurlarsa onların Rableri katında ecirleri vardır. Üstlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Liyakta'a kelimesi diğer ilişkiyi kessin diye tercüme edilmiştir. Çünkü o kişiyi bu hale sokan Allah ile arasına ara bulucu koyma çabasıdır. Ara bulucu saydığı kişiye Allah'a benzer özellikler yakıştırması gerektiğinden şirke düşer. Şirk bağışlanmayacak bir suçtur. Dolayısıyla o ilişki derhal kesilmelidir. Allah Azze ve Celle, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar buyurmuştur. Nisa suresinin 48. ayetinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Üzerden bir soru gelmiş. Alimlerin farklı içtihatları, mezheplere ayrılmaları rahmettir. Beyhaki, alimlere tabi olun, deylemi, ulema enbiyanın varıştır, Tirmizi. Bunlar sahih mi? Şeklinde özelden soru gelmiş. Muhtemelen bu Hakikat Neşriyat'ın yayınladığı bir yazıdan alınma hadisler. Alimlerin farklı içtihatları, mezheplere ayrılmaları rahmettir şeklindeki hadis sahih değildir. Bu lafızda bir hadis yok bir kere. Uydurma olduğu tespit edilen bir rivayette ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklinde geliyor. Yani alimlerin farklı içtihatları rahmettir şeklinde lafzıyla değil, ümmetimin ihtilafı rahmettir lafzıyla geliyor ama bunun da bir isnadı, sahih bir isnadı yok. Alimlere tabi olun, Deylemi rivayet etmiş şeklinde parantezde gösterilmiş ama bu rivayet sahih mi değil mi bilmiyorum. Fakat alimlere tabi olmak zaten Allah Azze ve Celle'nin Enbiya 7 ve Nahil 43. ayetlerinde beyan ettiği gibi Feselu ehle zikre in kuntum la ta'lemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayetinin de bir gereği. Yalnız alimlere tabi olmak onların delillerine tabi olmaktır. İbn-i Teymiye'nin talebesi İbn-i Kayyım bile diyor ki içtihat şartı bulunmayanın Kur'an'dan ve hadislerin ahkam çıkarması caiz olmaz. Bir mezhebe uyması şarttır. Dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. Şimdi muhtemelen bu sorular geçen haftalarda, daha önceki dönemlerde söylediğimiz sözlere binaen söyleniyor. Bizim söylediğimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleri karşısında İbn-i Kayyım rahimeullah'ın sözünü getirmeniz uygun değil bir kere. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman inanmış erkek ve kadına teslim olmaktan başka bir yol yoktur. Şimdi bu konunun, yani gelen, bu konuda gelen soruların ifade ettiği husus, yani taklit caiz midir, içtihat nedir, bu konular geniş bir konu aslında. Yani hususi bir ders yapılmasını gerektiren, biz bununla ilgili ders yapmıştık. Ebu Said Hoca'nın, Ebu Emre Hoca'nın, Taceddin Hoca'nın bu konuyla ilgili müstakil dersleri var. Bunları dinlemiş olmanız lazım. Veya Musa abi, Dahhak abi burada yayınlarlar, dinletirler inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Özelden rububiyette cehalet özür müdür? Şimdi önce şu ayrımı yapalım. Tevhid 3 kısımda inceleniyor. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi. Rububiyet tevhidi her insanın fıtratıyla kavrayabileceği tevhiddir. Her insanın mesul olduğu tevhiddir. Uluhiyet ve isim sıfat tevhidi ise ancak vahiy ile muhatap olduktan sonra mesul olacağı tevhid şeklidir. Dolayısıyla rububiyette cehalet mazeret değildir. Genel bir kaydı. Ama öyle durumlar olabilir ki rububiyette de cehalet bazen mazeret olabilir. Yine uluhiyette cehalet mazerettir, genel kaydedir ama bazı hususlar vardır. Uluhiyet ve isim sıfat tevhidinde de cehalet mazeret olmayabilir. Yani bunlar genel ibarelerdir. Rububiyette cehalet mazeret değildir. Bu genel bir ibare ama mazeret de olabilir. Mesela nasıl? Şimdi bir alime, onun görüşüne, Allah ve Resulünün açık beyanı olmasına rağmen o alimin buna muhalif sözüne tabi olmak, o sözü alıp Allah'ın ve Resulünün sözünü bir kenara atmak, onu Rab edinmektir. Nitekim Tevbe suresi 31. ayetinde bu açıklıkla beyan ediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam alimlerinin, rahiplerinin helal dediklerini helal, haram dediklerini haram kabul etmek suretiyle onları Rab edindiğini ifade ediyor. Şimdi böyle bir Rab edinme günümüzde gördüğümüz unsurlardan birisi. Fakat bunda mazeret şu şekilde olabilir. İnsanlar dinini öğrenmek namına birilerine gidiyor veyahut bir takım kaynaklara bakıyor, bir takım kitaplara ulaşıyor. Bu kitaplar diyor ki, mesela kardeşlerden birisi özelden yazdı, alimlerin farklı içtihatları, mezheplere ayrılmaları rahmettir Beyhaki diye parantezde vermiş. Misal olarak Şimdi dinini öğrenmek için bir kitaptan bunu okuyan veyahut bir alimden bunu işiten kimse bunun sahih mi değil mi bunu bilemeyebilir. Dolayısıyla burada bir mazereti söz konusu olabilir. Şimdi sorular arka arkaya geliyor. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Sadece birisi kurtulacaktır buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, bu yazı herhalde aranızda bir yazışma mı? Dört mezhebin hak olduğuna dair herhangi bir hadis veya ayet var mı? Mazlum sıfır. Bu bana değil herhalde değil mi? Bu yazı. Ha, bana mı? Şimdi dört mezhebin hak olduğu böyle bir ifade dinden bir ifade değil. Yani biz din derken kitap ve sünneti kastediyoruz. Kitap ve sünnette böyle bir ifade bulamayacağınıza göre dört mezhep dördü haktır gibi bir şey söylenemez. O imamlar ne yapıyorlar? Yaptıkları ne ki? Yani ne için çaba gösteriyorlar? Gayeleri ne? Geçen hafta bunu sormuştunuz. Biz de cevaplamıştık. Ama biz cevaplamaktan usanmayız. O imamlar Allah kendilerine rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün bir meseledeki hükmünü tespit etmek için iştihad etmişlerdir. Yani iştihad derken ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. İştihad budur. İştihad dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmek değildir. Yoksa bunların hak olduğu, diğerlerinin batıl olduğu nasıl denilir? Şimdi bir meselede bir doğru vardır. Allah Azze ve Celle bir tane din göndermiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde şayet bu din Allah'ın gayrından gelseydi onda birçok ihtilaflar bulurdunuz diyor. Demek ki ihtilaflar Allah'tan değil insanlardandır. İhtilafların çözümünü de Allah Azze ve Celle kitaba ve sünnete yönlendirmek suretiyle gidermelerini emretmiştir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ve bir meselede çekişmeye düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani ihtilafların çözüm yolu yine vahye dönmektir. Vahiy ise bir meselede farklı farklı şeyler getirmemiştir. Mesela bu mezheplerden önce insanlar arasında ihtilaf var mı vardı? İhtilaf mı vardı ki bu mezhepler ortaya çıktı? Tam olarak kastettiğiniz mana nedir? Yani bu mezheplerden önce insanlar arasında ihtilaf mı vardı ki bu mezhepler ortaya çıktı? Şimdi mezheplerin ihtilaf ettiği noktalar ilgili delile vakıf olamamaları sebebiyledir. Yani vakıf olmadaki Allah Azze ve Celle'nin o meseledeki hükmüne vakıf olmadaki problemden kaynaklanır. Mesela bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle "Ev lâmestumun nisa" kadınlara dokunduğunuz zaman ibaresini İmam Şafii lafzın zahiri üzere mutlak olarak kadına dokunmak abdesti bozar hükmüne varmıştır. Ancak diğer bazı deliller, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından bazısını öpüp de yeniden abdest almadan namaz kılması, yine Ayşe validemizden Sahih Buhari'de geldiği gibi gece karanlıkta Allah Resulü namaz kılardı. Ben onun önünde cenaze gibi uzanırdım. O secdeye vardığı zaman ayaklarıma dokunurdu. Ben ayaklarımı toplardım. O da secde ederdi gibi namazda bile kadına dokunmasının abdestini bozmadığını gösteren ibareler bu ayette geçen lemese fiilinin cinsel ilişkiden kinaye olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kadınlara dokunduğunuz zaman sözü mücerret dokunma değildir. Bunun gibi. Veya bir başka örnek görelim. Büsre binti Safvan radıyallahu anhadan gelen rivayette cinsel uzvuna dokunan kimse abdest alsın. Hadisi gelmiştir. Talh bin Ali'den gelen rivayette bu mesele sorulduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o senden bir parça değil midir diye cevap vermiştir. Hadisin birini diğerine takdim eden bir grup ulema cinsel uzva dokunmanın mutlak olarak abdest bozduğunu, diğer bir grup ulema da bozmadığını, aralarında nesih gibi bir durum olabileceğini gündeme getirmişlerdir haliyle. Fakat bu rivayetin değişik yolları araştırıldığında, mesela Nesai ve İbn-i Hibban'ın rivayet etmiş oldukları metinde, Talh bin Ali'nin sorduğu soru, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi namazda elini cinsel uzuna dokundursa, abdesti bozulur mu şeklinde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o senden bir parça değil midir diyor. Ebu Hureyre'den gelen diğer bir rivayette, arada bir engel olmaksızın, arada bir örtü olmaksızın cinsel uzva dokunmak abdesti bozar şeklinde geliyor. Böylelikle aradaki ihtilaf giderilmiş oluyor. Dolayısıyla burada insanların ilgili delille vukufiyetindeki bir problemden dolayı ihtilaf çıkar. Yoksa dinden gelen asla ihtilaflı değildir. Şimdi ortaya çıkan şey sadece şudur. Eğer bir meselede Allah Azze ve Celle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık hükmü ortaya çıkmışsa her Müslümanın ona uyması, ona tabi olması gerekir. Şimdi şöyle bir şüphe gelebilir. Mesela diyorlar ki, şimdi bu imamlar, mezhep imamları koskoca alimler. Onlar bizden daha iyi biliyorlar denilebilir. Yani bu konuda belki ellerinde bir delil vardır, bize ulaşmamıştır denilebilir bu meselede. Biz şunu bilmek zorundayız. Herkes kendi bildiğinden mesuldür. Herkes kendi bildiğinden sorumludur. Eğer o imamların o meseledeki delili bize ulaşmamışsa biz ondan kesinlikle mesul değiliz. Bize ulaşan delilden mesulüz. Şimdi abdest konusu, bakın, bir şey açıklarken bu kadar aceleci olmayın. Bir cümlemiz bitsin, sorunun cevabı için acele ettirmeyin. Benim de kafam karışıyor burada. Şimdi abdest alma meselesinde Ebu Hüreyre hadisi net bir ifade. Tekrar ediyorum. Sizden biriniz arada bir örtü olmaksızın cinsel uzvuna dokunursa abdest alsın. Biz hadisi nakledelim. Belki dinleyenler bizden daha fakih olur. Olabilir, mümkündür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dolayısıyla siz hadisten ne anlıyorsanız onunla amel edin. Evet. Biraz düşünmek gerekiyor anlamak için. Düşünmeden anlaşılmıyor Tahattüm kardeş. Bak, rivayet şu şekilde. Artık ne yaparsın? Ben orasına karışmam. Sizden her kim cinsel uzvuna arada bir engel olmaksızın dokunursa abdest alsın. Ne anlıyorsanız buradan artık. Kendi çözmeniz gereken meseleyi bana çözdürmeye kalkmayın. Evet. Arada bir engel olmaksızın dokunan abdest alsın diyor. Hayır olur inşallah. Ölüm nedir? Ruhlarda ölür mü? Şimdi hadislerin ibaresine bakarsak ölüm bile boğazlanacak deniliyor. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadiste. Cennet ehli cennette, cehennem ehli cehennemde ölüm boğazlanacak, artık ölüm yoktur buyurulacak diyor. Ama ruhların ölümü, çekir attın mı? Evet, razı olsun. Bugünlerin derin bir anlamı var. Bugünler ne günleridir? Hangi günler anlamadım. Hangi günlerdeyiz ki? Elin hocaları bir fetva veriyor. Başka kimseye sormaya gerek kalmıyor. İşte bu fetva sormadaki yanlışlıktan kaynaklanır. Bizlere delil ile hareket etmek düşer. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 42. ayetinde helak olan delil üzere helak olsun, yaşayan da delil üzere yaşasın buyurur. Bizlerin delil üzere hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla bilen kimselerden bir şey sorarken de mutlaka delilini sorarak öğrenmemiz, yapmamız lazım. Bir meselede tebliğ yaptığımız zaman insanların kafasının karışmasının sebebi daha önce inandığı şeylerin delilsiz olması sebebiyledir. Çünkü delil üzere inansaydı kafa karışma diye bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla önceden kalma bir karışıklığın gündeme gelmesi oluyor bu sadece. Mazlum Şia mısın? Delil diyorsun da ben anlamıyorum ne yapmam gerektiğini. Onun için diyorum ki siz nasıl amel ediyorsunuz? Şimdi mazlum, Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma'dan daha üstün, öyle mi? Yazar mısın oraya? Hazreti Fatıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine ne yapmıştır? Sahabeler ne yapmıştır? Hazreti Ali ne yapmıştır? Eyvallah, buna biz bir itirazımız yok. Fatıma benden, ben de Fatıma'danım hadisine bir itirazımız yok. Şimdi bu tür genel ifadelerde Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği, Allah ve Resulünden delil olmayan bir takım ibadetlerde bulunmamız bizlere yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle katında yakınlık sağlamak istiyorsak, Allah Azze ve Celle katında amellerimizin kabul edilmesini arzu ediyorsak ve Allah Azze ve Celle'yi seviyorsak, Resul sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamız gerekir. Yaptığımız amelleri Resul'den delil üzere yapmamız gerekir. La ilahe illallah sözünün manalarından birisi, ameli yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılmak, ona halis kılmak, Muhammedun Resulullah ifadesinin manalarından birisi de yapılan amellerin mutlaka aleyhissalatü vesselamın sünneti üzere olmasıdır. Eğer bu iki şarttan birisi olur da birisi olmazsa o amel Allah Azze ve Celle katında makbul olmaz. Evet. Mikrofon almak isteyen, sesli soru sormak isteyen varsa bu kim? Hansey diye birisi bu odada mı? He, ben yaptım, kırmızı nokta koymuşsunuz diye özelden yazmış. Evet. Musa abi el kaldırıyor. Buyurun inşallah söz sizin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Selamünaleyküm. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Benim bilgisayarın sesi kapalıydı. Bir telefon görüşmesi yaparken yukarıda Bekke bir soru sormuştu. Onun cevabını verdiniz mi hocam? O gün imamlarıyla birlikte insanların çağrılacağına dair ayet-i kerimeyi yazmıştı. O sorunun cevabı verildi mi acaba? Onu merak ettim. Çünkü biraz önce okumuştum, sonra kapattım. Duyamadım yani şeyi. İmamlarla birlikte çağırmaktan kastı yani mezhep imamlarına tabi olmayanın işi yaş anlamında mı sordu acaba Bekir kardeş, onu merak ettim. O kaynamış. Tekrar yaz istersen Bekir, kaynamaz soru. Çünkü ben demin görmüştüm, ona göre sordum. Tekrar bir yaz istersen sorunu. Hocamız burada cevaplandırır inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İsra suresinin 71. ayeti. Şu an benim hatırımda o ayetin izahı yok. Bilmiyorum. Burada açıklayabilecek abilerimiz var. Müslüman abi mikrofon alabilirse imam diyor. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Allah azze ve celle'nin bir ayeti hakkında kendi reyimle, kendi görüşümle bir söz söylersem hangi yer beni barındırır ve hangi gök beni gölgeler diyor. O yüzden burada bunu açıklamaya beni zorlamayın. Ben bilmiyorum çünkü. Evet. Eğer Musa abinin dediği gibi mezhepler konusunda delil getiriyorsanız Allah cümlemize razı olsun. Evet. Peki, selamun aleyküm. Yağmur yağdı mı? Burada hakikaten kötü oluyor. Şu an kötü mü? Ses kötü mü? Hala mı kötü? Tamam, o zaman hakkını vermez. Selamünaleyküm. yanlış yeri işaretlemişiz hocam ya, kusura bakmayın. Stereomix'i işaretlemişiz, evet. Makolik nasıl anladın? Vallahi o işaretlenmiş. En son şeyi anlatıyordum. O geldi mi bilmiyorum. Bizim evin etrafı tarla olduğu için harman yerleri var burada. Geçen sene bol kuru ot, saman vardı burada. Bir kısmı da bizim bilgisayarın içerisine gitmişti. Hatta bilgisayarı temizlemesi için, yapması için Ebu Emre'ye gönderdiğimde içinden bir sürü saman çıkmış. Ben bu sene saman sıkıntısı var dediğimde bu konuyu Taceddin hocamız da duymuş. Samanı saklama, bilgisayarın içinde saklama dedi bana. Bilgisayarın içinde saklama samanı dedi. Samanlıkta sakla samanı dedi. Bundan sonra öyle yapacağım. Bu harman yeri de atılırken harman yerinde patos samanı atarken artık bilgisayarın üstünü kapatıp böyle katılacağım inşallah. Evet. Ama benim bilgisayarın içerisinde pek iyi olmamış Reco, saman. Bilgisayarın fanını neredeyse dondurmuş. Hatta içerisinden bez bile çıkmış yani bilgisayarın içerisinden. Ben biraz Kur'an dinleteyim inşallah size. Selamun aleyküm.